ini amin tuka pela kulei sari. Mai se take gawi tau baburame ngua kita ina. Ndawi lima maewia take gawi rakasia. Tau nago tau nua ola kita. Mai se ija tali gawi rakasia mai se. Seru ia menabuh logaru, hati kami gak sobi di bedu, narapa jemput. mana bologer ate kami ga sobi di badu narapa je bata ko belatu so deku deku deku yanu seru ire mana bologer ate kami ga sobi di badu narapa je bata ko belatu Pero